حسین رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی رسول سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے فضائل ہیں اور ان کے مناقب ہیں. جی یہ دو روایات ہیں, انتہائی تفصیلی روایات ہیں, انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. جی حدثنا حداد بن خالد الى آخره. جی قال قال ابو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم اپنی قوم غفار سے نکلے, وہ لوگ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں کو بھی حلال قرار دیتے تھے اور ان میں جنگ سے گریز نہیں کرتے تھے. جی فخرجت انا واخی انیس, لہذا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ میں اور میرا بھائی انیس نکل گئے, وامنا اور ایمان لے آئے. فنزلنا علی خال لنا, ہم نے اپنے ایک ماموں کے ہاں قیام کیا. فاکرمنا خالنا, جی ہمارے ماموں نے ہمارا بہت اکرام کیا. واحسنا الینا, اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا. فحسدنا قومہ, جی ان کی قوم کو ہم سے حسد ہوا. جی فقالوا, انہوں نے کہا, قوم والوں نے کہا, کیا کہا, انک اذا خرجت عن اہلک خالف الیہم انیس, تو انہوں نے ماموں سے کہا, قوم والوں نے کہا کہ جب تم اپنے گھر والوں کے پاس سے چلے جاتے ہو تو انیس ان کے پاس جاتے ہیں, یعنی تمہارے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں. گویا کہ قوم والوں نے ابو ذر غفاری کے بھائی انیس پر بدکاری کا الزام لگایا. جی فجاء خالنا فنشا علینا الذی قیل له, جی ماموں واپس آئے اور جو بات ان سے کہی گئی تھی ہم پر اس کا انکشاف ہوا. فقلت, میں نے کہا, اما ما مضى بمعروفك فقد قدرته ولا جماع لك فيما بعد فقربنا سلمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا صوبه. جی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے ماموں سے کہ آپ نے اس سے قبل جو نیکی ہمارے ساتھ کی اسے آپ نے مقدر کر دیا اور اب آپ کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ جا سکتا, لہذا ہم اپنے اونٹ کے قریب ہو گئے, اس پہ سوار ہو گئے تاکہ وہاں سے روانہ ہو. ماموں نے یہ منظر دیکھا تو اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ لیا. فجعل یبکی, اور وہ رونے لگے, شاید کہ اپنے فعل پر ان کو ندامت ہوئی ہو اس وجہ سے وہ رو رہے ہوں. فانطلقنا, ہم وہاں سے روانہ ہوئے. حتی نزلنا بحضرتی مکہ, یہاں تک کہ مکہ کے قریب ہم نے پڑاؤ کیا. فنافر انیس عن سرمتنا وعن مثلها, جی انیس نے ایک شخص سے اپنے اونٹوں اور اتنے ہی اونٹوں پر شرط لگائی کہ میرے اونٹ اچھے ہیں. فاتی الکاہن, کاہن کے پاس آئے. فخیر انیسن, جی کاہن کے پاس اس لیے گئے تاکہ وہ فیصلہ کرے کس کے اونٹ اچھے ہیں. کاہن نے کہا, فخیر انیسن, انیس کے اونٹوں کو بہتر قرار دیا. جی فاتانا انیسن بسرمتنا ومثلها معها, چنانچہ انیس شرط جیت گئے اور ہمارے پاس اپنے اونٹوں کے ساتھ اتنے ہی اور اونٹ لائے. جی پھر آگے فرمایا, وقد صلیت یبن اخی قبل ان القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث سنین. جی اللہ اکبر کبیرہ, ابو ذر نے عبداللہ بن سامع سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, میں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے بھی 3 سال تک نماز پڑھی ہے. جی راوی کہتے ہیں میں نے کہا لیمن قالا، کس کے لیے پڑھی؟ لیمن قالا، کس کے لیے آپ نے نماز پڑھی؟ قال للہ، اس نے کہا اللہ کے لیے پڑھی. قل، تو میں نے کہا اینا توجہو، جی کس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے؟ جی اتوجہو حیث یوجہنی ربی، جی جس طرف میرا رب مجھے کر دیتا تھا میں اسی طرف ہی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. پھر فرمانے لگے اصلی عشاء، میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا، حتی اذا کان من آخر اللیل القیت کانی خفاء حتی تعلونی الشمس، جی پھر میں عشاء کے وقت نماز پڑھا کرتا تھا یہاں تک کہ اخیر رات میں مکمل کی طرح پڑھ کر سو جاتا تھا، حتی یہاں تک کہ سورج مجھ پر آ جاتا تھا. جی فقال انیس، انیس فرماتے ہیں ان لی حاجتن بمکہ فکفنی، فانطلق انیس حتی اتا مکہ فراس علی ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال، جی اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ پھر انیس نے مجھ سے کہا کہ مجھے مکہ میں ایک کام ہے، لہذا تم یہاں کے کام دیکھو، یعنی مدینہ. چنانچہ مکہ روانہ ہو گئے، واپس میں تاخیر کر دی اور پھر واپس آئے تو میں نے اس نے کہا تم نے کیا کیا؟ قال انیس، انیس کہنے لگے لقد لقیت رجلا بمکہ علی دینک یدعم ان اللہ ارسلہ، قلت فما یقول الناس؟ قال یقولون شاعر کاہن ساحر، جی کہنے لگے میں مکہ میں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں جو تمہارے دین پر ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. میں نے کہا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، الیاذ باللہ. جی قال وکان انیس احد الشعراء، قال انیس لقد سمعت قول الکہنتی فما ہوا بقولہم ولقد وضعت قوله على اقراء الشعر فما یلتمی علی لسان احد بعدی انہ شعر واللہ انہ لصارق وانہم لکاذبون. جی کہنے لگے جبکہ انیس بھی شعراء میں سے تھے، چنانچہ وہ کہنے لگے میں نے کہنوں کا کلام جیسا نہیں ہے، میں نے اس کے کلام کی شاعری کی انواع اقسام سے موازنہ کر کے بھی دیکھا تو میرے بار کسی کی زبان پر نہیں آئے گا کہ وہ شعر اللہ کی قسم وہ سچا ہے، اللہ کی قسم وہ سچا ہے، اور جو لوگ اس کے متعلق باتیں بناتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں. جی قال قلت فاکفنی حتی اذهب فانظر، جی میں نے کہا اب تم یہاں ٹھہرو تاکہ میں جاؤں اور میں خود دیکھ کر آؤں. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابي فأشار إلي فقال الصابي فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعزم حتى خررت مغشيا. جی علي، چنانچہ میں مکہ میں آیا اور میں نے کسی مکہ کے ایک کمزور ترین آدمی کو چھٹا، کیوں؟ تاکہ وہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. اور اس سے میں نے کہا وہ آدمی کہاں ہے جسے تم لوگ صابی بے دین کہتے ہو؟ اہل مکہ نبی علیہ السلام کو صابی کہتے تھے نعوذ باللہ، کہ وہ بے دین ہو گئے اپنے آبا و اجداد کے دین سے. اس آدمی نے میری طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ تو خود ہی صابی ہے، جبھی تو صابی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. بس سارے مکے والے مجھ پر ہڈیاں اور ڈھیلے لے کے پل پڑے، یہاں تک کہ میں بہوش ہو کے گر گیا. جب ہوش میں آ کر اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں، میں ایک سرخ بت یعنی خون سے سرخ ہو چکا ہوں، گویا کہ سرخ بت بن چکا ہوں۔ میں زمزم کے کنویں پر آیا، خون کو دھویا، زمزم کا پانی پیا، اور اے میرے بھتیجے، میں وہاں 30 دن رات رہا، سوائے زمزم کے میرا کوئی کھانا نہیں تھا۔ زمزم پی کر میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ میں گوشت کی شکنیں جھک گئی، میں نے اپنے کلیجے میں بھوک کی کمزوری کا احساس بھی نہ پایا۔ جی، یہ ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر، جس سے صرف اور صرف سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت جو ہے، اور ان کے فضائل جو ہیں، اور ان کے مناقب جو ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جی، جی، یہ ایک حدیث چھوڑ کے، یہ حدیث کے بعد اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال ابو ذر ابن اخي صليت سنتين قال وبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت فاين كنت توجه قال حيث وجهني الله۔ جی، عبداللہ بن سامد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر نے فرمایا، اے بھتیجے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2 سال پہلے نماز پڑھا کرتا تھا، جیسا کہ ماقبل علی بات میں گزر چکا۔ میں نے کہا، تو آپ اپنا رخ کس طرف کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، جہاں اللہ تعالیٰ میرا رخ فرماریا کرتے تھے۔ باقی حدیث گزر چکی، اس میں یہ اضافہ ہے کہ وہ دونوں کاہنوں میں سے ایک آدمی کے پاس گئے اور میرا بھائی برابر اس کی تعریف کرتا رہا، یہاں تک اس پر غالب آ گیا۔ جی، تو اتنا اس حدیث کے اندر اضافہ ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم کی 2 رکعتیں ادا کی، بس میں آسنوں کے پاس آیا، میں لوگوں میں سب سے پہلے ہوں جس نے آسنوں کو اسلام کے مطابق سلام کیا۔ جی، فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام۔ یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، یہ اعزاز سب سے پہلے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ جی، قال قلت السلام عليك يا رسول الله، قال انہوں نے کہا وعليكم وعليك السلام من انت، وفي حديث ايضا قال منذ كم انت ها هنا۔ جی، میں لوگوں میں سب سے پہلے وہ ہوں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے مطابق سلام کیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلامتی۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر سلامتی ہو، تو کون ہے؟ اور اس میں یہ بھی حراس ہوں، تم کب سے یہاں آئے ہو؟ میں رکھیا 15 دن سے۔ مجید ابو بکر نے کہا، انہیں رات کے مہمان کی نوازی کے لیے میرے ساتھ کرتے ہیں۔ ان روایات سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ جی، اگلا باب سماعت فرمائیں۔ باب من فضائل جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں۔ حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره۔ جی، قال سمعت قیس بن ابی حاسم الى آخره ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا ضحکا۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے پاس آنے سے نہیں روکا جب سے میں اسلام لایا، اور مجھے جب بھی دیکھا ہنستے خندہ روئی اور مسکراہٹ سے پیش آئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ 9 ہجری میں اسلام لائے، اور یہ ان کے لیے باعث اعزاز ہے کہ دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلے سے کبھی نہیں روکے گئے۔ جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخری ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رانی الا تبسم فی وجہی۔ جی، یہ ماقبل الحدیث ہے۔ زاد بن نمیر فی حدیثه ولقد شکوت الیہ انی لا اثبت علی الخیل فضرب بیدہ فی صدری۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں اسلام لایا نبی علیہ السلام نے کبھی بھی مجھے اپنے پاس حاضر ہونے سے روکا نہیں، اور جب بھی میں ملا تو مسکراہٹ کے ساتھ ملے، نبی علیہ السلام مجھے مسکراہٹ کے ساتھ ملے۔ اور ابن نمیر کی روایت میں اتنا اضافہ اور ہے کہ میں نے آسم شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھتا، تو فضرب بیدہ فی صدری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیا، اور فرمایا اے اللہ اسے مضبوطی سے جما دیجئے، اسے راہ بتانے والا اور راہ یافتہ بنا دیجئے۔ جی حدثنی عبد الحمید الی آخره قال كان في الجاهليه بيت يقال له ذو الخلصه وكان يقال له الكعبه اليمانيه والكعبه الشامي۔ حضرت جریر رضی فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک مکان ذو الخلصه نامی تھا، یہ ذو الخلصه یمن میں ایک بت خانہ تھا، اسے کعبۃ الیمانیہ اور کعبۃ الشامیہ بھی کہا جاتا تھا۔ جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انت بمريح من ذي الخلص والكعبه اليمانيه والشاميه، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تو مجھے ذو الخلص اور کعبه اليمانيه اور شامیہ سے راحت پہنچائے گا، کیا مطلب، یعنی اس کو منہدم کر دے تاکہ بتوں کی پرتش جو ہے وہ ختم ہو جائے اور میرے قلب کو راحت ہو جائے۔ فنفرت الیہ فی مئت و خمسین من اجمسا فکسرناہ وقتلنا من وجدنا عندہ فاتیدہ فاخبرتہ قال فدعا لنا ولی احمسا۔ جی چنانچہ یہ صحابی جریر فرماتے ہیں میں نے 150 افراد احمس قبیلے کے لے کر اس پر چڑھائی کی، ہم نے اسے توڑ دیا اور اس کے پاس جس کو بھی پایا اسے قتل کر دیا، پھر واپس آ کر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اور قبیلہ احمد کے لیے دعا فرمائی۔ جی اگلی والی وہی حدیث ہے جو ماقبل والی دو احادیث کے اندر جو مضمون گزر چکا ہے۔ جی آگے باب آ رہا ہے، باب فضائل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی حدثنا زہیر بن حرب الى آخره جی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى الخلاف فوضع له وضوءا فلما خرج قال، جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجب کے لیے تشریف لے گئے، میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا، فلما خرجا جب سلم تشریف لائے قال نبی علیہ السلام نے فرمایا من وضع هذا، یہ کس نے رکھا ہے؟ جی قل تو ابن عباس، ابن عباس نے کہا کہ یا رسول یہ تو میں نے رکھا ہے، تو اللہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس کو دعا دی اللہم فقہ، اے اللہ یعنی اے اللہ اس کو دین کی سجبوج عطا فرما۔ فائدہ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، بعثت نبوی کے وقت بہت کم عمر تھے، حدیث بالا میں رسول انہیں دین پر فقاہت یعنی سجبوج حاصل کرنے کی دعا فرمائی۔ بار روایات میں دوسرے الفاظ بھی ہیں کہ اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما، اور ایک روایت میں اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرما اور اس کی تعویل کا علم عطا فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف دعائیں مختلف موقع پر عطا فرمائی، اور یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم تفسیر فقہ اور حکمت میں جو مقام انہیں عطا فرمایا تھا وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے صدقے اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام کی محبت عقیدت نصیب فرمائے، ان کے نشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی محنت پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے، کل سے انشاءاللہ آگے سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.